Tony, and Shai is a group. Oh, yeah, the Dabula. Ah, hey, the barman. Dżabulani, czyli cieszcie się w podtytule Oto nadchodzi Tony. Tak Hugh Masekela śpiewał w 2010 roku, gdy obaj panowie, Hugh Masekela i Tony Allen, spotkali się na sesji, której efekt ukazał się na płycie raptem 2 miesiące temu. Wtedy, gdy ten album się ukazywał, brzmiało to faktycznie jakby Hugh Masekela, nieżyjący już od 2018 roku, tak właśnie wzywał do siebie Tonego Allena. No to go ma, zabrał go od nas. Teraz mogą się nim cieszyć gdzieś indziej. Tonemu Allenowi miałem przyjemność poświęcić wiele czasu na antenie Trójki. Kiedyś jeszcze była taka audycja przed godziną zero. Tam w zasadzie chyba co tydzień pojawiały się stare nagrania Feli Kutiego, na których bębnił Tony Allen. Dziś w naszym spotkaniu do godziny czwartej bohater także może być tylko jeden, choć w zasadzie w dużej mierze dałoby się powtórzyć nasze zeszłotygodniowe spotkanie, kiedy spotkaliśmy się także i z tym albumem Rejoice Tonego Allena i Hugha Sakelli i z następnym wykonawcą, jednym z ostatnich uczniów Tonego Allena, bo trzeba pamiętać o tym, że Tony Allen, choć sam miał już prawie 80 lat, to cały czas trzymał kontakt z młodymi, bo to w nich zresztą słusznie przecież widział siłę napędową. Moses Boyd, jeden z tych młodych, zdolnych londyńskich perkusistów, opublikował także w tym roku swój w zasadzie pierwszy solowy album zatytułowany Dark Matter bez zespołu Exodus, chociaż z muzykami, którzy Exodus tworzą. No i wyraźnie słychać na tym albumie efekt lekcji, które odbył u Tonego Allena. We'll be right back. bez problemu do odnalezienia w internecie jest ten godzinny film, godzinna sesja Mosesa Boyda i Tonego Allena odbywająca się w pewnej kawiarni londyńskiej. To fantastyczna lekcja dla każdego, mam wrażenie, perkusisty i nie tylko perkusisty. Ja nim nie jestem, natomiast jest to po prostu coś fascynującego widzieć tę wymianę międzypokoleniową. To jak stary mistrz uczy młodego, bardzo chętnego do nauki ucznia. Tony Allen miał dość jasne poglądy na temat gry na perkusji. Uważał, że trzeba ją traktować jak kobietę. I dlatego sam nigdy nie był jednym z tych wirtuozów, którzy walą bezlitośnie w blachy, wyciskają siódme poty z bębnów i z siebie samych. On raczej głaskał, pieścił i traktował bardzo czule. Uważał, że gra na perkusji to jak jazda na rowerze i stąd nie cenił wielu współczesnych perkusistów, bo uważał, że grają na perkusji tak jakby jeździli na rowerze, korzystając tylko z jednej nogi. Kolejnym artystą młodego pokolenia, z którym Tony Allen współpracował, był Gonja Sufi. Na ostatnim słowie, jakie publicznie z siebie wydał Gonja Sufi, czyli albumie z remiksami Mandela Effect, znalazło się ich wspólne nagranie Either Wave. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I am here, standing by the fire, head to toe world is tired. Wonder where you are. I am here, standing by the fire. Head to toe is tired. Wonder where you are. Take my hand and take me to a place where I'd rather go. I seldom know, no, no. I seldom know, no, no. So, so, so. Take my hand and take me to a place where I'd rather go. I seldom know, no, no. I seldom know, no, no. I am here, standing by the river. Head to toe the shivers. Wonder where you are. I am here, standing by the river. Head to toe the shivers. Wonder where you are. So take my hand and take me to a place where I'd rather go. I seldom know, no, no. I seldom know, no, no. So, so, so take my hand and take me to a place where I'd rather go. I seldom know, no, no. I seldom know, no, no. Let's go, go, go, go. Ghost Poet, tak, tak, to on, z tym, że sprzed lat z płyty Some Say I, So I Say Light dla Ghost Poeta także Tony Allen zabębnił w jednym utworze, dokładnie tym, Plastic Bag Brain. Myślę, że to też dobry moment akurat teraz, żeby złapać trochę oddechu i posłuchać muzyki bez Tonego Allena. Nadarza się ku temu okazja, gdyż Ghost Poet właśnie opublikował swój nowy album I Grow Tired But They're Not Fall Asleep. Chyba mroczniejsza płyta od tych wcześniejszych. Zresztą mam wrażenie, że każda kolejna płyta Ghost Poeta jest coraz bardziej mroczna, ale takie są też jego wnioski z otaczającego świata, jego, czyli młodego, czarnoskórego potomka imigrantów mieszkającego w post-brexitowym Londynie. just ugly, grinning, mean. Going on, feed the pets, watch the news. That window pane over yonder, smeared of paint. Once again, the happy pills ain't doing shit. So what becomes of me? What becomes of me? So what becomes of me? I canter through the valley of snakes. I fear nothing but the VAT and the tax. I am bored of the suits, preaching froth. Home alone, not the film, but I'm lost. What becomes of me? So what becomes of me? What becomes of me? So what becomes of me? What becomes of me? So what becomes of me? What becomes of me? Becomes fair and I grow tired, but then I'll who knows what we'll await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. And I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what we'll await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. I swear in my dreams, I saved you from a fool, and I was king. But then I drank it all, swayed off the road, caring for nothing much. Some say reckless, I say out of touch. I'm sick of the noise, why won't it let me be? Find on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand, taking a piss, because it seems that we can. So I grow tired, but then I fall asleep. Who knows what I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. So I grow tired of it, then I fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. Let's run away, let's leave it all behind. Only possessions, stuff we collect in time. Just feel different, itchy beneath my skin. Can't quite explain it, I'm constantly questioning. Can somebody tell me where the hell is the dim switch? Done with this freaking, laid out like a crucifix. And I want peace in my heart, in my inner being, but won't find it here with all this constant warmongering. And I just grow tired, but then I'll fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. And I grow tired, but then I fall asleep. Who knows why I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake, I am awake. To Ghost Poet i fragment jego najnowszej płyty I Grow Tired, But They're Not Fall Asleep. Album ukazał się raptem kilka dni temu. Myślę, że znajdzie się tu jeszcze kilka nagrań, do których moglibyśmy wrócić w tych naszych takich nocnych, nieformalnych spotkaniach w nocy z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4. Tymczasem zostajemy w Londynie, ale wracamy do bębnienia Tonego Allena, który odcisnął swój ślad na najnowszej płycie Nubian Twist. Album Jungle Run ukazał się w roku 2019. Zostań w domu z Trójką. Tak, tu też Tony Allen zabębnił To pierwsza po wielu latach przerwy płyta Pata Thomasa nagrana z Kwasibu Aluja Band. Wielka legenda High Life'u z Gany spotyka się z wielką legendą Afrobeatu z Nigerii, z tym, że Tonego Allena wcale nie trzeba było po iluś tam latach przerwy reanimować. On zawsze był wielki i zawsze był w formie. Wcześniej słyszeliśmy go bębniącego na ubiegłorocznej płycie Nubian Twist. Nubian Twist mają w tym roku przyjechać do Polski. W połowie sierpnia mają zaplanowany koncert w Gdańsku w ramach Sound Drive Festival. Czy do tego koncertu dojdzie? Myślę, że jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować, ale kciuki oczywiście możemy trzymać. Tony Allen miał swój wkład w powrót także innej legendy z Gany, Ebo Taylora, na jego płycie Apia Qua Bridge. Dziś odpuścimy sobie spotkanie z tym albumem po to, żeby sięgnąć po ślad, jaki zostawił na płycie innego wielkiego muzyka jamajskiego, puzonisty Calvina Camerona. To fragment płyty nagrany w 2007 roku pod nazwą Warwick Hillsongs. Tu także Tony Allen zabębnił. Jamaica is reggae land. We play music and have fun. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.